عشق کس بر در عشق این همه استاد که من کس بر در عشق این همه استاد که من یا از تو بدین درد دل افتاد که من آن را که میان ما جدایی افکن دشنام نمیدهم چنان باد که من

که گرمن باز بینم و که گرمن باز بینم چهره مهرافزای او تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را فرصت شمار امروز را ای جمالت راحت هر سوخته، در هوایت مرغ جان پر سوخته. رشک حسنت شاهدان خلد را بر کنار حوض کوثر سوخته. آه سرپوشیدم هر نیمه شب، آسمان را هفت چادر سوخته. آتش عشقت فتاده در جهان، رخت درویش و توانگر سوخته. این بود شاخ گل شماره 444.